الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فخسفنا به وبداره الارض پھر دسا دیا ہم نے اس کو وبداره ہی اس کے گھر کو الارض زمین میں فما کان لہو من فئت پھر نہ ہوئی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت ینصرو نہ ہو جو اس کی مدد کر سکتی من دون اللہ کے سامنے پھر نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ من دون اللہ جو اس کو بچا سکتی اللہ کے سامنے وما کان من المنتصرین اور نہ ہی تھا وہ خود اپنے آپ کو بچانے والا بچا سکنے والا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ پھر صبح کی ان لوگوں نے تمنوا مکانہ جنہوں نے آرزو کی تھی اس جیسے بننے کی بالعم سے کل گزشتہ یقولون وہ یوں کہنے لگے وہی کان اللہ یبسط الرزق ہائے بربادی بے شک اللہ کھول دیتے ہیں روزی لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں من عبادی اپنے بندوں میں سے ویقدر اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں لولا ان من اللہ علینا اگر نہ ہوتا اللہ کا احسان ہم پر لخسف بنا تو ہم کو بھی زمین میں دسا دیتا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے بربادی بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ یہ گھر ہے آخرت کا نجعلها للذین ہم نے اس کو بنا دیا ہے خاص ان لوگوں کے لیے نجعلها للذین ہم نے اس آخرت کے گھر کو بنایا ہے خاص ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں ولا فسادا اور نہ فتنہ فساد والعاقبت للمتقین اور اچھا نتیجہ پرہیزگاروں ہی کا ہے من جا بالحسنہ جو شخص لایا نیکی کو جو شخص نیکی لے کر کے آیا فلو خیر منہا اس کے لیے بہت بہتر ہوگا اس نیکی سے ومن جا بالسیئہ اور جو شخص لے کر کے آیا بدی کو گناہ کو فلا یجز الذین عملوا السیئات پھر نہ بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو کرتے ہیں بدکاری ہیں گناہ کرتے ہیں الا ما کانوا یعملون مگر اسی کا جو کچھ وہ کرتے تھے سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. یہ سورہ قصص کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی, ایمان والوں کی تسلی کے لیے بڑی بڑی زوراور قوموں کی داستانیں, قصے, واقعات سنائے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتور سرمایہ دار فوجوں والے حکمران بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ ٹکریں لی, مقابلہ کیا, ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا, اللہ کے دین کی بالا دستی کو پسند نہ کیا, قبول نہ کیا, آخر خدا نے ان کو پکڑ لیا. یہ سارے قصے سنا کر کے اللہ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں. ایمان بڑی دولت ہے اور دنیا میں ایمان کی وجہ سے مسلمان پہ آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں, اور اس آزمائش میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے درجات بلند فرماتے ہیں, اس کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت کو آسان نہیں, ایمان پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں, ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں, اور ظالم لوگ ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن ایمان والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان پہ جم جاتے ہیں. ظالم اپنا کام کرتے رہتے ہیں, یہ اپنا کام کرتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ سورت میں چند ایک واقعات سنائے, بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ. موسیٰ علیہ السلام کی ساری داستان جو ہے یہ قربانیوں سے پورا ہے, مصائب ہی مصائب ہیں, بڑی مشکلات ہیں. اپنے دور کے اس ظالم بادشاہ سے ٹکر ہے جو فرعون تھا اور الوہیت خدائی کا دعوے دار تھا. بڑے طاقتور بادشاہ کے ساتھ ٹکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ نے اس کو بڑی دولت دی, حکومت دی, سرمایہ دیا, فوجیں دیں, ہر قسم کی طاقت دی, اس دنیا میں ادم مچا دی. اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا متکبر تھا, فسادی تھا, اور جو آدمی فسادی ہو تو اس کے لیے ظلم کرنا مشکل نہیں. فسادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظلم کیا کرتے ہیں. فرمایا فرعون بڑا فسادی تھا, اس لیے اس نے بڑے بڑے ظلم کیے بنی اسرائیل پر. وہ قوم کمزور تھی, غریب تھی, مسکین تھے, ظالم نے ان پہ بڑے ظلم کیے. اور جس بات کا ایسے خطرہ تھا, اللہ نے وہی بات وہی کام اس کے سامنے کر دیا. اللہ کے فیصلے کو بلا کون ٹال سکتا ہے, کون رو سکتا ہے؟ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں معصوم بچے اس نے ذبح کروا دیے, قتل کروا دیے, بنی اسرائیل قوم کو بے سہارا کر دیا. آئے دن ان کے ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا صرف ایک اسرائیلی بچے کی روک تھام کے لیے, لیکن خدا جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اسی اسرائیلی بچے سے جتنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا, اور فرعون کے گھر میں اسی سے پرورش کروائی, اور پرورش کروا کے اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کی نعمت عطا فرمائی, اور پھر انہی کو اللہ نے نبی بنا کے فرعون کے پاس دائی بنا کر کے بھیجا. جاؤ دونوں بھائی جا کر کے اسے ایمان کی دعوت دو. وہ بڑا سرکش باغی بنا ہوا ہے, وہ تو خدا بنا بیٹھا ہے, اپنے بغیر کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری عرض کی کہ یا اللہ میں تو کمزور, اور اس کی قوم کے ایک آدمی میرے ہاتھ سے غلطی کی وجہ سے مارا گیا ہے, وہ تو میرا دشمن ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو ہو سکتا ہے وہ دعوت سے پہلے ہی، تبلیغ سے پہلے ہی مجھے قتل کروا دے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں ساتھ ہوں اور میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں، حالات دیکھ بھی رہا ہوں. اس کی کیا مجال ہے کہ پکڑ کے قتل کر دے، جاؤ جا کر کے سمجھاؤ. دونوں بھائی آئے، دعوت دی، ایمان سمجھایا اور مدتوں تک سمجھاتے رہے، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی. آخر خدا نے اس کو پکڑا، غرق کیا، تباہ و برباد فرمایا. لیکن ہر ظالم حکمران کے کچھ کارندے بھی ہوتے ہیں، جو حکمران ظالم ہوتے ہیں ان کے کچھ کارندے ہوتے ہیں. مسلمان قوم میں سے ہی وہ خریدتا ہے، ان کو اپنا اعلی کار بناتا ہے. یہ چند آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں سے ابتدائی آیتوں میں قارون کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں. قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، اسی مظلوم قوم کا آدمی تھا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا آدمی تھا. اللہ خود فرما رہے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، قومی بھائی تھا. علماء فرماتے ہیں کہ چچزاد بھائی تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان بھی لایا تھا، ایمان کا دعوے دار تھا، لیکن بڑا کٹر منافق تھا، یہ جاسوس تھا، بڑا پلید قسم کا آدمی تھا. ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی منافق، بڑے گہرے منافق ہوتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا بڑا گہرا منافق، ان کے گھر کا آدمی تھا، چچزاد بھائی تھا، خدا کی شان دیکھیے، یہ بڑا متکبر مغرور تھا، فرعون کا اعلی کار بنا ہوا تھا، اس کا خوشامتی، اس کا مددگار تھا. بنی اسرائیل کے حالات فرعون کو یہ بتلایا کرتا تھا، جس کہتے ہیں جاسوس، یہ جاسوسی کرتا تھا بنی اسرائیل کسی کے طرح موسیٰ علیہ السلام کی، اور فرعون کا یہ خاص نمائندہ، خاص آدمی تھا، اس لیے فرعون سے اس نے بڑی دولت لی. اس لیے کہ ظالم حکمران ہمیشہ دولت دے کر کے لوگوں کو خریدا کرتے ہیں. آج کوئی نیا حربہ نہیں ہے، جیسے آج امریکہ، برطانیہ، یہ ظالم ڈالر دے کر کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر کے اپنا اعلی کار بناتے ہیں، اور ان اپنے غلاموں سے، خوشامتیوں سے مسلمان قوم کو مرواتے ہیں. یہ وہ نئی بات نہیں ہے، یہ ابتدا سے ظالم حکمرانوں کا یہ دستور چلا آیا. یہ قارون بھی ایسا ہی تھا، یہ جاسوس تھا، منافق تھا. بنی اسرائیل قوم کے حالات سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، یہ فرعون کو بتلایا کرتا تھا، اپنی قوم پہ یہ ظلم کرواتا تھا، یہ اتنا بڑا ظالم تھا. جیسے آج دیکھ لیں، آج اتحادیوں کے جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے سارے قصور جو ہیں وہ کفار مشرکین جیسے ہیں. بعد کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام کے لیے ضروری ہے کلمہ پڑھنا بھی، نماز پڑھنا بھی، زکوٰۃ دینا بھی، سارے دین کو ماننا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک آدمی مسلمان مومن نہیں بن سکتا جب تک کفر اور کفار سے علیحدگی اختیار نہ کرے. برات عن الکفر و شرک عن الکفار، یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے. نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یاری کفار مشرکین کے ساتھ ہے، شریعت میں مسلمان نہیں، یہ مرتد آدمی ہے. اسلام کے دعوے کے اندر یہ منافق ہے. مومن تب بن سکتا ہے کہ سارے دین کو مانے اور پھر کفر اور کفار سے بری و ذمہ ہو، دل میں کفر کی نفرت، کفار کی نفرت ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جس کے دل میں کفر شرک کی نفرت نہیں، کفار مشرکین کی نفرت نہیں، یاری ہے، یہ شریعت مومن ہے ہی نہیں، یہ تو واجب القتل ہے. آج دیکھ لیں جتنے حکمران ہیں دنیا میں اسلامی ملکوں کے، یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ان کو بڑا ناز ہے اپنے حجوں پر، اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لے، سمجھتے ہیں جناب ہم بڑے نماز، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام نام کس کا ہے. اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف حج کرنے کا نام نہیں، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے براتن الکفر و شرک و المشرکین ضروری ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن موجود ہے، وہ مومن تھے، موحد تھے، ٹھیک نہیں، اور اپنی قوم سے اعلانیہ طور پہ فرما دیا میں تم سے بیزار، تمہارے معبودوں سے بیزار، میں ایک اللہ ہوں، بس ایک اللہ کا غلام ہوں، میں تم سے بیزار، تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، مجھے نفرت ہے، کفر اور شرک مشرکین سے نفرت ایمان کی نشانی ہے. نمازیں بھی ہوں، حج بھی ہوں، عمرے بھی ہوں، اور یاریاں مشرکین کفار سے ہوں، یہ عجیب اسلام ہے. اس کو کہتے ہیں جناب یہ روشن خیال ہے، اس دور کے روشن خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا روشن خیال بڑا عبداللہ بن ربیع، وہ بڑا روشن خیال تھا، لیکن اس کا انجام بھی دیکھ، کیا انجام ہوا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، اور بعض غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی رہا ہے، لیکن روشن خیال تھا، کفار مشرکین سے الگ نہیں تھا، یاریاں تھیں، دوستیاں تھیں. جب مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، سب کچھ کیا، مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی اس کو معاف نہیں کرنا، ایک دفعہ نہیں کہ 70 دفعہ مغفرت کی دعا کریں پھر بھی معاف نہیں کرنا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ مت کھڑے ہوں، جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، دعا کرنا تو دور کی بات ہے، ان منافقوں روشن خیالوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ خدا کے ساتھ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ یار بھی بنے ہوئے ہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں وفاداریاں بھی ہوں، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. خدا کی محبت جب دل میں آئے گی، اللہ کے دشمنوں کی نفرت آئے گی نہیں آئے گی، خود آئے گی. جس آدمی کے دل میں اپنے باپ کی محبت، تو کیا باپ کے دشمن سے پھر محبت کرے گا؟ یہ نفرت پیدا ہوگی، اس سے الگ رہے گا. تو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا ساتھی یار کبھی نہیں بن سکتا، وہ خدا کے دوستوں کو یار بنے گا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان سارے اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سچا کلمہ پڑھا اور کلمے کے مطابق خدا کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں، جو یوں چاہتے ہیں کہ خدا کی مخلوق پہ خدا کا نظام جاری ہو. اللہ کا نظام نافذ ہونے کے لیے آیا، میاں کو رکھنے کے لیے نہیں آیا. مخلوق خدا کی، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، نعمتیں خدا کی، موت و حیات کے مالک اللہ، صحتیں خدا دیتے ہیں، بیماریاں خدا بھیجتے ہیں، اولاد خدا دیتے ہیں، روزے مخلوق کو خدا دے رہے ہیں، تو پھر خدا کی مخلوق پہ خدائی کا نظام ہونا چاہیے. نبیوں نے اللہ کے مخلوق پہ خدا کا نظام جاری کیا یا کہ انسانوں کا نظام جاری کیا؟ خدائی کا نظام جاری کیا. یہ اللہ کا حق ہے کہ بندوں پہ خدا کا نظام ہونا چاہیے، اور جو بندے خدا کا نظام، خدا کا قانون جاری نہیں کرتے، اپنا جاری کرتے ہیں، کفار کا جاری کرتے ہیں، یہ ظالم قسم کے لوگ، یہ قوم کے وفادار نہیں، یہ قوم کے بدخواہ، اور یہ ظالم اپنے جان کے بھی بدخواہ. دعا تو حاصل یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی منافق ہوتا ہے، منافقوں کا سربراہ سردار ہر زمانے میں ہوتا ہے، روشن خیال ہوتے ہیں. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا منافق روشن خیال تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا آدمی، قرآن پاک نے فرمایا میں قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا. علماء فرماتے ہیں چچا زاد بھائی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، ایمان اسلام کا دعوے دار بھی تھا. علماء فرماتے ہیں کہ تورات کی بڑی تلاوت کرتا تھا یہ قارون. تورات خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، برحق تھی، بڑی تلاوت کرتا تھا. بعد میں لکھا ہے یہ تورات کا حافظ بھی تھا، لیکن روشن خیال تھا، یاریاں تھیں فرعون کے ساتھ، یاریاں دوستیاں ان کے ساتھ تھیں، اور دل میں نبی کا بوس تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ حسد رکھتا تھا. بنی اسرائیل میں جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ حسد تھا اس کے دل میں، نتیجہ یہ ہوا خدا نے پکڑ لیا. اسی کا تذکرہ اللہ پاک بطور عبرت سے کرتے ہیں کہ دیکھنا، منافق نہ بننا. اس لیے ایک منافق آدمی اللہ کے ہاں بڑا مبغوض ہے، اللہ کسی منافق کو پسند نہیں کرتے، جیسے کافر مشرک کو پسند نہیں کرتے، منافق کو پسند نہیں کرتے. مسلمان بنو تو سچے بنو، اپنی قوم کے وفادار بنو. خدا کے قانون کی بالادستی، یہ تمہارا مشن، یہ تمہارا پروگرام، یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے کہ خدا کے بندوں پہ خدا کا نظام نافذ ہو. کفار مشرکین کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ، ہاں ان کو ایمان کی دعوت دو، ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرو، کوشش کرو کہ وہ بھی ایمان قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں. نہ یہ کہ ان کی ساتھ یاریاں دوستیاں لگاؤ. اور مسلمانوں کی مخبریاں کرو، ان کے بھید ان کو بتاؤ، راز بتاؤ. ایسا منافق نہ بننا. اس لیے ایک منافق خدا کی پکڑ میں ایک دن آ ہی جاتا ہے. یہ مظلوم ہے، کوئی ظلم کروائے گا تو کتنا ظلم کروائے گا، آخر اللہ پاک ظالم کو ایک دن پکڑ ہی لیتے ہیں. فرعون نے بڑے ظلم کیے، آخر اللہ نے پکڑ لیا. یہ منافق تھا یہ قارون. اللہ پاک اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، فبغا علیہم، اس نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں اس نے بغاوت کی، شرارتیں کی، تکبر کیا کہ بڑا باغی بنا یہ قارون. اور باغی کیوں بنا؟ جب آدمی کے پاس دولت آ جائے نا، اور پھر ظالم حکمرانوں کا جب آدمی اعلی کار بن جائے، پھر یہ آدمی سرکش بن جاتا ہے، باغی بن، شریر بن جاتا ہے. یہ سمجھانے سے بھی یہ بات نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں بڑا شرارتی بن گیا تھا، بڑا باغی بن گیا تھا، بڑا نافرمان بن گیا تھا. یہ نافرمان کیوں بنا، کیوں شریر بنا؟ فرماتے ہیں واتینا من الکنوز، ہم نے اس کو بڑے خزانے دیے تھے دولت کے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ہم نے اس کو اتنے دولت کے خزانے دیے تھے، إِنَّ مَفَاتِحَهُ، جن خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ مِنَ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی. اتنے بڑے دولت کے ہم نے اس بےمان کو خزانے دیے تھے، جن خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولی القوا، بالعصبت اولی القوا، طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی، بوجھل ہو جاتی تھی. اتنے خزانے ہم نے اس کو دیے تھے دولت کے. یہ فرعون کے مقربین میں سے تھا. اور اس کا آلہ کار تھا، بنی اسرائیل پہ یہ ظلم کروایا کرتا تھا. بنی اسرائیل کے حالات مخبریاں یہ دیا کرتا تھا. یہ اپنے لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو بکنے والے ہوتے ہیں، کفار مشرکین کی خوشامتی ہوتے ہیں، جو ڈالر لے کر کے اپنی قوم پہ ظلم کروانے والے ہر زمانے میں تھے. یہ بھی ڈالر لیتا تھا. آج کل ڈالر ہیں، اس زمانے میں سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں. فرعون کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں، یہ ظالم سونے کی اینٹیں لے کر کے بنی اسرائیل پہ ظلم کروایا کرتا تھا. آج کے ظالم ڈال رہتے ہیں اور یہ اینٹیں لیا کرتا تھا. اور ظالم نے اتنی سونے کی اینٹیں لی، اتنے خزانے جمع کر لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے ایک طاقتور انسانوں کی جماعت تھک جاتی تھی. جس کے خزانوں کی، جس کے بکسوں صندوقوں کی چابیاں اتنی زیادہ چابیاں ہوں کہ پھر خزانوں کے بکسے کتنے ہوں گے بھائی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنی بڑی دولت دی تھی. اذ قاله قومه لا تفرح، یہ بڑا متکبر تھا، بڑا روشن خیال تھا. جیسے آج کل کے روشن خیال بھی تم نے دیکھے ہیں کہ نہیں؟ آج کل کے روشن خیال کہتے ہیں کہ کوئی داڑھی والا نہ رہے، کوئی نمازی نہ رہے، کوئی دینی مدرسہ نہ رہے، کوئی مسجد نہ رہے، مسجدوں کو گرا دو، مدارس کو اجاڑ دو. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مدارس کو اجاڑنے والے، مساجد کو اجاڑنے والے خود اجڑ جایا کرتے ہیں. مسجدیں رہتی ہیں، دینی مدارس آباد ہوتے ہیں، علماء کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکانے والے، علماء کی لاشیں علماء درختوں کے ساتھ لٹک گئے لیکن علماء ختم نہیں ہو سکے. انگریزوں نے، برطانیہ نے کتنے بڑے ظلم کیے تھے، علماء حق کو پکڑ کر کے پھانسی پہ لٹکایا اور ان کی لاشیں سڑکوں کے درختوں پہ ان کی لاشیں لٹکا دی تھی علماء کی، تاکہ لوگ ڈر جائیں، دین سیکھنا چھوڑ دیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیں، دین کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں. علماء لٹک گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دین کا پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑ سکا. انہی ظالموں کے خاندانوں میں سے بعضوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، انہی میں خدا نے بڑے بڑے علماء بنا دی. تو حاصل یہ ہے کہ دین کو مٹانے والے خود مٹ جایا کرتے ہیں، یہ ان کی بڑی بھول ہے. اور جب خدا کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر ان ظالموں کو بچا بھی کوئی نہیں سکتا. اب اسی کا تذکرہ اللہ آپ کو سناتے ہیں اس منافق کا. یہ فرعون کا بڑا اعلی کار تھا، فرعون کا خاص آدمی تھا. یہ جیسے آج کا آپ کا جنرل جو ہے، یہ امریکہ برطانیہ کا بڑا خاص ایجنٹ ہے کہ نہیں؟ بڑا وفادار ہے اور بڑی تھپکیاں دے رہے ہیں. جس طرح یہ ان کا بڑا وفادار ہے، یہ قارون بھی فرعون کا بڑا وفادار تھا. یہ ڈالر لے رہا ہے، اس ظالم نے سونے کی اینٹیں لی تھیں، یہ اینٹیں لینے والا تھا اور اپنی قوم کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا. کلمہ بھی پڑھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نبی مانتا بھی تھا، اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن تھا بڑا بڑا منافق تھا، بڑا گہرا تھا. اللہ پاک اس کا تذکرہ سنا فرماتے ہیں کہ اس کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اس کو سمجھایا، لا تفرح، تکبر نہ کر، آکر نہیں. اے قوم میں مسلمان لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ان روشن خیالوں کو سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آج بھی روشن خیالوں کو لوگ سمجھا رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بنی اسرائیل جو مسلمان، پکے مسلمان تھے، وہ اس منافق کو سمجھانے لگے کہ دیکھ منافقانہ چال چھوڑ دے. اذ قالہ قومہ، یہ قوم کے مقابلے میں بڑی شرارتیں کرتا تھا، بڑا تکبر غرور کرتا تھا، یہ کسی کو آدمی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہ فرعون ان کے ساتھ تھا. وہ جس کے ساتھ ظالم بادشاہ ہو تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں بس، وہ بعض دفعہ خدا کو بھی نہیں مانتا. تو فرمایا اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا لا تفرح تکبر نہ کر، زمین پہ آکڑ نہیں، اعتراض نہیں، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، متکبر پکڑے جاتے ہیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کر، تواضع اختیار کر، عاجزی پیدا کر، تکبر نہ کر، آکڑ نہیں، تیرے پاس پیسے بہت آ چکے ہیں، سونے کی اینٹیں بہت تم نے جمع کر لی ہیں، بڑے خزانے بن چکے ہیں، لیکن تکبر نہ کر، اللہ کو متکبر پسند نہیں۔ اور نصیحت کیا کی؟ یہ قوم کے سمجھدار لوگ ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں، روشن خیالوں کو سمجھانے والے بھی تو ہوتے ہیں، آج بھی نہیں سمجھا رہے روشن خیالوں کو، لیکن روشن خیال کب باز آتے ہیں بھائی؟ جن کی مت ماری جائے یہ کسی کے سمجھانے سے باز نہیں آتے، اللہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کے قوم کے مسلمانوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھ آکڑ نہیں، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، انسان بن، عاجزی پیدا کر، تواضع اپنے اندر پیدا کر، خدا متکبروں کو پسند نہیں کرتا، کسی آکڑ خان کو خدا پسند نہیں کرتا، اللہ کے ہاں عاجزی چلتی ہے، تکبر غرور اللہ کے ہاں یہ نہیں چل سکتا، دیکھ عاجزی پیدا کر۔ اور کیا نصیحت کی؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے جو دولت دے رکھی ہے اس دولت سے آخرت بنا لے، یہ دولت ہمیشہ پاس رہنے والی نہیں، آنے جانے والی ہے۔ آج اگر تیری زندگی ہے تو کل موت بھی آئے گی، فرشتہ جب آئے گا تو واپس نہیں جائے گا، فرعون نہیں بچا سکے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ تو دیکھ وابتغ فیما آتاک اللہ، بنا لے اس دولت سے، آتاک اللہ جو تجھے خدا نے دولت دی ہے، الدار الآخرہ، اس دولت سے آخرت کا گھر بنا لے، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اس دولت سے فائدہ اٹھا کر کے اچھے کام کر، غریبوں مسکینوں یتیموں پہ خرچ کر، اور آخرت کا گھر بنا لے، کما لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھول نہیں، دنیا میں تیرا حصہ کیا؟ جتنا کھا سکتے اتنا ہی کرے گا، جتنا پہن سکتا ہے اتنا ہی ہوگا، رہنے کی جتنا مکان بنا سکتا ہے، بڑی بلڈنگ بنا، جو بھی بنا، یہی ہے سارے، اس سے زیادہ اور کیا کرے گا؟ کیا یہ سونے کی اینٹوں کے جو بکسے بھرے ہوئے ہیں کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ یہ تو یہاں ہی رہیں گے۔ اس لیے اس کے قوم کے ہمدرد خیرخواہ مسلمانوں نے اس روشن خیال کو سمجھایا۔ ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا سمجھانے والے، اللہ والے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں، اس منافق کو، روشن خیال کو، فرعون کے اس اعلی کار ظالم کو اس کی قوم کے مسلمانوں نے سمجھایا اور کہا کہ دیکھ اللہ کی دی ہوئی دولت سے آخرت کا گھر بنا، یہ آنے جانے والی ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تیرا جو حصہ ہے نہ بھول، بس تیرا حصہ اتنا ہی ہے کہ جتنا کھا لے گا، بس جو کھائے گا بس یہی ہے، کپڑا بنا کے پہنے گا بس یہی ہے، رہنے کے لیے مکان چاہیے بس یہ، اور کیا ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ولا تنس نصیبک من الدنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تیرا حصہ یہ ہے کہ ایمان میں کھرا ہو، سچا ہو، منافقت چھوڑ دے۔ تو دنیا میں آدمی کا حصہ کیا ہے؟ ایمان میں ہو تو سچا اور پکا، کھرا ہو، منافق نہ ہو۔ اس لیے کہ نفاق والا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے، ایمان میں کھرا ہو، کھوٹ نکال دے، اور پھر اس عمر سے، صحت سے، زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال کر، ایمان بھی صحیح بنا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ہے، اللہ کے نبی رسول کا ایمان، اللہ کے نبی تیرے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل میں سے جو خدا والے نیک لوگ ہیں ان جیسا سچا پکا ایمان بنا. یہ فرعون سے سونے کی اینٹیں لے کر کے تم اس کا اعلی کار بنا جاسوس بنا ہوا ہے, اس منافقت کو چھوڑ دے. تو دنیا میں تیرا حصہ اتنا ہی ہے, اس عمر سے پیدا اٹھا, زندگی سے پیدا اٹھا. آج اگر زندگی ہے تو کل موت بھی آنے والی ہے. 100 سال زندگی ہے, 200 سال زندگی ہے, پھر موت آئے گی. یہ تجھے اللہ نے عمر دی, زندگی دی, صحت دی, دولت دی, سب کچھ دیا. تو دنیا میں تیرے حصہ یہ ہے کہ اس عمر سے زندگی سے پیدا اٹھا, ایمان ٹھیک پکا اور سچا ایمان, ایمان سچا بنا, منافقت چھوڑ دے, اور پھر ایمان کے مطابق اللہ کے حکموں پر نبی کی سنت کے مطابق عمل کر, نیک عمل کر. دنیا میں ہر آدمی کا حصہ یہی ہے, اور یہی حصہ, یہی ایمان اور یہی اعمال صالحہ اسی سے آدمی کی قبر بھی بنتی ہے, اسی سے جنت بھی ملے گی, اسی سے خدا کی رضا بھی ملے گی. یہ نہیں کہ یہ آدمی بڑی جائیداد والا تھا, بڑے عہدے والا تھا, اس کی قبر اچھی ہو جائے, یہ بات نہیں. قبر اس آدمی کی صحیح بنے گی جس کا ایمان سچا اور پکا, سچا ایمان ہو, منافقت نہ ہو. اور کفار مشرکین کا یار نہ ہو, مسلمانوں کا یار ہو. مسلمانوں کا یار ہونا چاہیے کہ نہیں, بکو مال نہ ہو, یاری خدا سے ہو. جس کی یاری خدا رسول سے ہوگی وہ مسلمانوں کا یار ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ بکو مال نہیں ہوا کرتا. اس کی قوم کے ایماندار لوگوں نے سمجھایا, لیکن ایسا روشن خیال نصیحت کو کم مانتا ہے, بھائی یہ ماننا بڑا مشکل ہے. اور سمجھایا, وحسن کما احسن اللہ الیک, دیکھ جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں, تو خدا کی مخلوق کے ساتھ بدائی کا احسان کر. اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا, یہ ساری دولت خدا کی دی ہوئی ہے, زندگی خدا نے دی, صحت خدا نے دی, عمر خدا نے دی, وہ خدا نے دی ہے کہ نہیں؟ یہ دولت کے خزانے خدا نے تجھے دے دیے ہیں. دیکھ خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا, تو خدا کی مخلوق پہ احسان کر, مخلوق پہ رحم کر, وہ شرارتیں چھوڑ دے. وہ فرعون کے ساتھ یاری دوستی لگانی چھوڑ دے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یار بن, پکا اور سچا یار بن, یہ روشن خیالی چھوڑ دے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اللہ کی مخلوق پہ رحم کر, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اور مخلوق کے ساتھ بلائی کر. یہ کیسی اچھی نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس کی قوم کے حال کے ایمان والے سے سمجھا رہے ہیں. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں شرارتی نہ مان, تو بڑا شرارتی خبیث آدمی ہے, بڑا پلید قسم کا آدمی ہے, بڑا روشن خیال ہے, فرعون کا ایجنٹ ہے. تو دیکھ زمین میں شرارتیں نہ کر, فساد نہ کر, خدا سے ڈر. ان اللہ لا یحب المفسدین, اللہ کسی شرارتی کو پسند نہیں کرتے. شرارتیوں کو خدا مولت دیتے ہیں, شرارتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر پکڑ بھی لیتے ہیں. دیکھو اس کی قوم کے ایمان والوں نے کیسی اچھی نصیحت, اچھی نصیحت کی کہ نہ کی؟ جب یہ نصیحتیں کی گئی, سمجھایا گیا, جواب میں کیا کہتا ہے یہ منافق, یہ فرعون کا اعلی کار, فرعون کا ایجنٹ, اپنی قوم پہ ظلم کروانے والا, سونے کی اینٹیں لے کر کے قوم پہ ظلم کروانے والا, یہ اس دور کا روشن خیال. اتنی اچھی نصیحت پر اتنے سمجھانے کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیت علی علم عندی, کہنے لگا کہ مجھے یہ دولت جو ملی ہے علی علم, ہنر کی وجہ سے, عندی جو میرے پاس ہے, میرے پاس ہنر ہے دولت کمانے کا, میرے پاس ہنر ہے, میرے اندر قابلیت, اس لیے کہ میری یاری فرعون کے ساتھ ہے، میں تو روشن خیال ہوں، وہ خزانوں کا مالک ہے، سارے ملک کا بادشاہ، فوجوں کا مالک ہے، اس کے خزانے سونے کی اینٹوں سے لال اور جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس ہنر ہے، اس ہنر کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی دولت کمائی ہے، یہ مجھے دولت ویسے نہیں مل گئی، میرے پاس تو بڑا ہنر ہے، اس ہنر کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی، ویسے نہیں ملی، اگر ویسے مل جاتی تو خدا دوسروں کو بھی دے دیتا۔ یہ دیکھا کتنا متکبر ہے روشن خیال، کتنا متکبر آدمی ہے، آج کے روشن خیال بھی کہتے ہیں جناب پھر ان کے ساتھ یاری نہ ہو تو ڈالر کیسے لے لیں گے، ان کے ساتھ یاری ہے خزانہ بھرا ہوا ہے، جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے، میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ ان پہ فخر کرتا ہے کہ دنیا میں اور مجھے کوئی ایسا جھوٹا ملے گی جیسے یہ روشن خیال نے سمجھے کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا روشن خیال تھا، اس کا تذکرہ اللہ پاک کرتے ہیں اس امت کے ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھیں ہر زمانے میں ایسے ہوا کرتے ہیں، جو ظالموں کے یار ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کے یار بن کر کے مسلمانوں پہ ظلم کرواتے ہیں، یہ ان سے دولت لیتے ہیں، اینٹیں لیتے ہیں سونے کی اور ان کی خاص ہوا کرتے ہیں، تو قوم کے ہمدردوں نے، خیر خواہوں نے، مخلص مسلمانوں نے اس روشن خیال کو بڑا سمجھایا، یہ کتنی اچھی نصیحت کی، کیے کہ نہیں کیے، لیکن جواب میں کیا کہتا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، مجھے یہ دولت ویسے ہی نہیں ملی، ہنر کی وجہ سے، میرے پاس ہنر ہے دولت کمانے کا، یہ تھوڑا ہنر ہے کہ میں اس کا ساتھی ہوں، یار ہوں فرعون کا، اس وقت دنیا میں فرعون سے بڑا بادشاہ کون ہے، خزانوں کا مالک کون ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ، بڑا دولت مند، یہ میری ہنر مندی ہے، میرا کمال ہے، میری دانائی ہے، میری سمجھ ہے کہ میری یاری فرعون کے ساتھ، اس ہنر مندی کی وجہ کر کے مجھے یہ دولت ملی، یہ جواب میں کہہ رہا، جیسے کہ آپ کے بھی حکمران کہتے ہیں جناب اتحادیوں کے ساتھ دوستی ہے، فلاں مل رہا ہے، فلاں مل رہا ہے، فلاں مل رہا ہے، اب اللہ پاک سمجھاتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس کا دماغ کتنا خراب ہو گیا ہے، یہ خدا کو بھی مانتا ہے، ایمان کا دعوے دار بھی ہے، اور اس کے کرتوت ذرا دیکھیے، کرتب دیکھیے، اس کی خباستیں شرارتیں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم، کیا اس قارون کو یہ بات معلوم نہیں، اس نے تاریخ کے واقعات نہیں پڑھے، اولم یعلم، کیا اس روشن خیال کو، اس بدماش خبیص پلید کو، جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخلص مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے اور فرعون کا درباری اس کا یار ہے، کیا فرعون کے یار کو یہ معلوم نہیں، ان اللہ قد اہلك من قبلہ، بے شک اللہ نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، من القرون، بہت سی قوموں کو، اس کے پاس یہ واقعات نہیں پہنچے، تاریخ نہیں پڑھی اس نے، اس سے پہلے اللہ نے بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، من ہو اشد منو قوتا، ایسی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا جو قوت زور کے لحاظ سے اس قارون سے بڑھ کر کے تھے، وہ اکثر و جمع، دولت کے جمع کرنے میں بھی اس سے زیادہ تھے، اس کے پاس دولت کے خزانے ہیں نا، اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے انسانوں کی ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، اتنے خزانے ہم نے دولت کے تھوڑ دیے تھے، اللہ فرماتے ہیں کیا اسے یہ واقعات نہیں پہنچے، یہ باتیں اس کے علم میں نہیں، اللہ نے اس سے پہلے من القرون ایسی قوموں کو تباہ برباد کر دیا ہے، من ہو اشد منو قوتا، جو اس قارون سے قوت کے لحاظ سے بڑھ کر تھی، اس کے پاس اتنا زور نہیں، ان کے پاس زور زیادہ تھا، وہ بڑی فوجوں والے تھے، اس خوشامتی روشن خیال کے پاس تو اتنی فوج بھی نہیں ہے، بڑی بڑی فوجوں والے تھے، بڑی بڑی قوت والے تھے، وہ اکثر و جمع، دولت کے لحاظ سے بھی، دولت جمع کرنے کے لحاظ سے بھی اس سے بڑھ کر کے تھے. ان ظالموں کے پاس دولت کے خزانے تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، لال اور جواہرات کے ساتھ کھیلنے والے تھے، اور فوجوں والے تھے، بڑے طاقتور تھے. ایسے طاقتور قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ اس کو سمجھایا کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے، اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے. اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو بڑی بڑی فوجوں والوں کو پکڑ لیتے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے، اور اس کے پکڑنے کا پتہ نہیں کہ کس طرح پکڑیں. ضروری نہیں کہ فوج ہی بھیجیں، ایک ہی زلزلہ آئے سب کچھ تباہ برباد کر دیں، فرشتہ ایک ہی چیخ مارے سب کے دل پھٹیں ختم ہو جائیں. آندھی بھیج جائے، آندھیوں کی وجہ سے تباہی پیدا دے. اللہ کے پکڑنے کے کئی طریقے ہیں. تو فرماتے ہیں فخرج علی قومی فی زینتی، ایک دن یہ قارون اپنی قوم کے سامنے نکلا بڑی ٹھاٹ باٹ. قوم کے سامنے آیا، اس کے بڑے نوکر چوکر تھے، بڑے نوکر، اتنے بڑے خزانے جب تھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، بڑے نوکروں کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ یہ غریب مسلمانوں کے سامنے آیا. گویا کس نے یہ سمجھایا کہ میں بڑی دولت والا ہوں، میرے بڑے نوکر ہیں، میری بڑی پالٹی ہے، میرا بڑا زور ہے. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومی فی زینتی، یہ اپنی قوم کے سامنے آیا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑا بن ٹھن کے آیا. نوکروں کا جتھا الگ، فلاں کا جتھا الگ، فلاں کے جتھے الگ، جب بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قوم کے سامنے آیا. تو قوم میں بھی لوگ کئی ہوتے ہیں، ایمان والوں میں بھی کوئی کچے ایمان والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل میں جو کمزور ایمان والے تھے اس کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کے کہنے لگے، ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسا کہ قارون کے پاس ہے، آج ہم بھی ایسے ٹھاٹ باٹ والے ہوتے. اے مسلمانوں میں ہرس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بنی اسرائیل میں سے جو کمزور ایمان والے تھے اس کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت دیکھ کر کے، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں ملے، جن کا مقصد دنیا ہے. اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مومن نہیں تھے، بعض لوگ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن دنیا کی شان و شوکت بھی چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں دولت زیادہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو کچھ قارون کو ملا ہے، جو دولت، دولت کے خزانے قارون کو ملے ہیں، ہائے افسوس ہمیں بھی ملتے. بڑی ٹھاٹ باٹ سے، بڑی شان و شوکت سے پھرتا ہے، ہمیں بھی ایسا ہوتا. انہو لذو حظ عظیم، کہنے لگے یہ بڑے نصیب والا ہے، اس کی قسمت بڑی بلند ہے، اس کا ستارہ بڑا بلند ہے. لوگ نہیں جناب، اس کی قسمت بہت بلند. بڑی اسرائیل میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ اس کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کو دیکھ کر کے، نوکروں چوکروں کو دیکھ کر کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کہنے لگے، ہائے افسوس ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. انہو لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اس کا نصیب بڑا بلند، قسمت بڑی بلند. دیکھو کتنی بڑی دولت، کتنی شان و شوکت ہے اس کی، کتنی ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اے کئی لوگ کمزور ایمان والے دیکھ کر کے کسی کے دولت کو کہتے ہیں، للچاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی ہو. آج کا مسلمان دولت کی خاطر ملکوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، تھوڑے سے صبر نہیں، قناعت نہیں، یہ حرص اور ہوس لگی ہوئی ہے کہ باہر ملکوں میں جا کے دولت اکٹھی کرو کماؤ، یہاں کر کے بڑی بلڈنگ ہو تمہاری، موٹریں ہوں، فلاں ہو فلاں ہو، لمبے چوڑے کسی، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا ایمان ٹھیک ہو جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ایمان صاف ایمان ہو، کھرا ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، منافقت کی ملاوٹ نہ ہو، جیسے نبیوں کا ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان جو معیاری تھا، ایسا ایمان ہو. اللہ کے مقبول بندوں کا جیسا ایمان تھا ایسا ایمان بن جائے، یہ فکر کم ہے. دولت کی فکر آج مسلمانوں میں بہت ہے، دولت کی وجہ کر کے آج کا مسلمان للچا رہا ہے بیچارہ، کہتا ہے جناب برطانیہ کے پاس بہت ہے، امریکہ کے پاس بہت ہے، اسرائیل کے پاس بہت ہے، فلاں کے پاس بہت ہے. اللہ کے بندے، دولت تو بہت ہے لیکن ایمان سے معلوم ہے. اور تم شکر نہیں کرتے، تمہیں اللہ نے کلمے کی توفیق دی ہے، وہ کچھ ایمان تو دیا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اگر وہ توفیق نہیں دیتا تم کیسے کلمہ پڑھتے؟ وہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، وہ روزی خدا تمہیں بھی دے رہا ہے، تمہیں بھوکا تو نہیں مار رہا. تمہارے بڑے بھی روزی کھا کے دنیا سے گئے ہیں، بھوک سے نہیں مرے، اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں چھوڑا، سب کو دیتے. جو جانوروں کو پال رہا ہے، پرندوں کو پال رہا ہے، تو کیا مسلمان کو نہیں پالے گا؟ لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے ایمان کمزور ہے. آج کمزور ایمان والا مسلمان چاہتا ہے کہ میری کوٹھی کئی کنالوں میں ہو، بڑی کوٹھی ہو. جناب فلاں کی کتنی بڑی کوٹھی ہے؟ ہمارے حکمرانوں میں بھی یہی ہوس، ایک کمشنر کی کوٹھی دیکھیں گے تو معلوم نہیں کتنی بڑی کوٹھی ہے. یہ سب قوم کا پیسہ، ظلم کا پیسہ ہے. یہ فکر تو بڑی، لیکن یہ فکر نہیں کہ میرا ایمان ٹھیک ہو جائے. ایمان صحیح ہو، پکا ہو، اور اعمال اخلاص والے نصیب ہو جائیں، سنت کے مطابق اخلاص والے اعمال نصیب ہو جائیں، آج یہ فکر کم ہو گئی. میاں دولت اگر تھوڑی مل گئی کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر تیری کوٹھی نہ بھی بن سکی، اگر معمولی مکان میں تجھے رہنا نصیب ہو گیا، تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کے نبی کچے مکانوں میں گزارا کر گئے، وہ نبیوں کے پاس کون سی کوٹھیاں تھیں؟ وہ کوٹھیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سربراہ ہیں، آپ کی کون سی کوٹھیاں تھیں میاں؟ آپ کے ازواج مطہرات کے حجرے، خود بخاری شریف میں آتا ہے، ہر عورت کا ایک ایک کمرہ تھا، ہر مائی صاحبہ کا، اور اتنا اونچا تھا کہ نیچے آدمی کھڑے ہو کے ہاتھ لگائے تو چھت کو ہاتھ پہنچ جاتا، بھائی اتنا ہی اونچا، اندازہ لگائیے. اور عرض اتنا ہے کہ آدمی اگر ایک طرف سر رکھے تو لاتے دوسری طرف پہنچ جاتی ہیں. بس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھیاں تھیں، ازواج مطہرات کی، جو بعد کے اندر مسجد نبی میں شامل ہو گئی. اگر کوٹھیاں بنانی ہوتی تو نبیوں کی زیادہ ہوتی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دنیا میں رہے، 950 سال انہوں نے بعد فرمایا، 950 سال، ایک صدی نے کئی صدیے. جب موت کا وقت آیا، 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد طوفان آیا، دنیا تباہ ہوئی، کفار مشرکین غرق ہوئے، اللہ نے ان کو بچایا، ایمان والوں کو بچایا، اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں. آج دنیا میں انسان جتنے انہی کی اولاد میں سے ہیں. جب موت کا وقت آیا تو ایک کچا مکان تھا، اس زمانے میں پتھروں کے مکان ہوتے تھے، بڑے گیلی گلی دیواریں ہوتی تھیں، عرض بڑے گیلے ہوتے تھے، ایک کچا مکان ہے. اسرائیل نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے دنیا میں صدیاں گزاری ہیں، ایک صدی نہیں کئی صدیاں، آپ نے رہنے کے لیے مکان بھی کوئی نہیں بنایا، یہ کچا مکان ہے. فرمایا میاں میں تو آپ کے انتظار میں تھا، مجھے مکان کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم نہیں میرے رب کا پیغام کس وقت آ جائے، ہمیں کوٹھیوں کی ضرورت کیا؟ ایمان والوں کی کوٹھیاں اللہ نے آگے بنا دی ہیں، اور وہ جنت کی کوٹھیاں ملتی ہیں ایمان پکا اور سچا ہو. اعمال نبیوں جیسے ہوں تو پھر وہ کوٹھیاں ملیں گی، اور ایسی شاہانہ کوٹھیاں ہیں کہ جس جیسی خوبصورت کوٹھی آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ جنت کی کوٹھیاں اتنی وسیع ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنی وسیع کوٹھیاں ہیں کہ جن جیسی خوبصورت کوٹھیاں آج تک کسی انسان نے کائنات میں دیکھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ کر کے، وہ محلات میں دیکھ کر کے آیا، اتنی وسیع کوٹھیاں، اور وہاں کے باغات آدمی حیران رہتا ہے، دودھ کی نعرے ہیں، شہد کی نعرے ہیں، لیکن وہ ملیں گی کہ ایمان پکا اور سچا ہو، روشن خیال نہ ہو، پکا اور سچا مسلمان ہو، بس اللہ اس کے رسول کا وفادار ہو، اور مسلمان قوم کا وفادار ہو، مسلمان قوم کا خدمتگار ہو، اللہ رسول کے دشمنوں کا یار نہ ہو۔ میں نے پہلے بتا دیا ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ کفر اور شرک اور کفار سے برات، ان سے علیحدگی، یہ ایمان کی شرط ہے، اور اگر ان کے ساتھ دوستی ہیں تو شریعت کے اندر یہ آدمی مومن ہوتا ہی نہیں، یہ تو منافق ہوتا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ پھر جو بنی اسرائیل میں سے کچے ایمان والے تھے اس کی ٹھاٹ باٹ دے کے بڑے متاثر، آدمی متاثر ہوتا ہے کہ متاثر ہوئے، وقال الذین اوتوا العلم، کچے مسلمان تو بڑے متاثر ہوئے اس کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت سے، دولت سے، لیکن ان ایمان والوں میں سے جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، علم سے مراد کیا دین کی سمجھ، آج بھی مولوی بھی ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم کی سمجھ نہیں، آج مولوی بھی کہتے ہیں جناب ہماری کوٹھیاں بڑی ہوں، ہمارے لیے فلاں ہو فلاں ہو فلاں، مولویوں میں حرص لگ جائے تو خدا ہی بچائے ان مولویوں سے، حرص لگ جائے تو حلال حرام کا یہ بھی فرق نہیں کریں گے، پیروں میں اگر حرص لگ جائے تو پیر صاحب فرق کریں گے، یہ کہے گا کہ میری کوٹھی تو سب سے زیادہ اونچی ہونی چاہیے، اتنی بڑی کوٹھی کسی مرید کے پاس بھی نہیں ہوگی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن جن کو اللہ پاک دین کی سمجھ دے دے وہ کہتا ہے میاں ہمیں ایمان چاہیے، ایمان پکا اور سچا کھرا ایمان نبیوں جیسا، اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، بس کوٹھیاں بڑی ہیں کہ چھوٹی ہیں، کچی ہیں کہ پکی ہیں، وقت گزارنا ہے، ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ تو فرمایا جواب میں کہا اوت القتون اوت العلم، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، دین کا علم، دین کی سمجھ دی تھی، انہوں نے کچے مسلمانوں کو کیا کہا، کچے مسلمانوں نے بڑی تمنا ظاہر کی، بیچاروں کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کے، اے نکلتا ہے کہ نہیں، جن لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی وہ اپنے اس قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وائی لکم ثواب اللہ خیر، اور تمہاری خرابی تم خراب ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے، جو اللہ تمہیں قیامت میں بدلہ دیں گے نا، خیرون وہ بہت بڑا ہے، قارون کی کوٹھیوں سے، اس کے خزانوں سے خیر بہت بہتر ہے، لیکن اللہ بدلہ کس کو دیں گے یہ بھی سمجھا دیا، لمن آمن وعمل صالحا، جو آدمی ایمان لائے گا، ایمان میں سچا ہوگا، نبیوں جیسا ہی وعمل صالحا، نیک عمل کرے گا، ایمان والے کو، نیک عمل کرنے والے کو اللہ جو بدلہ دیں گے خیر بہت بہتر ہے۔ یہ قارون کی دولت خزانے اس کے مقابلے کوئی چیز نہیں، جو اللہ ایک مومن آدمی کو، مومن صادق جس کی زندگی جو اللہ کے حکموں کے مطابق گزری، اعمال صالحہ اس کو نصیب ہے، نیک کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، ایمان سے سچا کھرا مومن ہے، عمل بھی اس کے کیا ہے، سنت کے مطابق ٹھیک ہے، ایسے مومن صالح مومن کو جس میں ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملی ہوئی ہے، ایسے مومن کو جو اللہ پاک بدلہ دیں گے کہتے ہیں خیر بہت بہتر ہے، ولا یلقاها الا الصابرون، وہ دین کی سمجھ والے کہتے ہیں، لیکن یہ بات اس کے دل میں بیٹھے گی جو کہ صبر کرنے والے ہوں. اے صبر کہتے ہیں نا برداشت کرنے والے، جانتے ہوں اے مصیبتیں لوگ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں. ایمان پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، ایمان پہ فقر و فاقہ بھی آیا کرتا ہے کہ نہیں. ایمان کا دعویٰ تو آسان ہے، لیکن ایمان پہ پکا رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. تو دین کی سمجھ والوں نے کچے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اس کی ٹھاٹ باٹ سے متاثر نہ ہو. وائی لگم ہو تمہاری خرابی، تم اتنے کمزور مومن نکلے، اللہ کا بدلہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے. لیکن یہ سمجھ کی باتیں کہ ایمان ٹھیک ہو، اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے، اللہ کے حکموں پہ سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے، یہ باتیں اس کے دل میں بیٹھتی ہیں. الا الصابرون، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ایمان پر تکلیفیں آیا کرتی ہیں، وہ فقر و فاقہ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، وہ لوگ دشمن بھی بن جایا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ سہنے والے برداشت کرنے والے ہیں، یہ باتیں ان کے دماغ میں بیٹھتی ہیں. ہر مومن کے دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی کہ اللہ جو بدلہ دے گا مومن صالح کو، نیک اعمال کرنے والے کو، وہ دنیا کی دولتوں سے خیر اور بہت بہتر ہے. لیکن یہ باتیں کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر، جنت دنیا سے بہت بہتر، اللہ کی رضا ساری مخلوق سے بہت بہتر، یہ باتیں کس دماغ میں آئیں گی، کس دل میں بیٹھیں گی؟ الا الصابرون، جو لوگ برداشت کرتے ہیں، اور دنیا کی تکلیفوں کو جو برداشت کرتے ہیں، یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. آخرت کی دولت بدرجہ بہتر، جنت کی نعمتیں بدرجہ بہتر، اللہ کی رضا سب سے بہتر، دنیا میں روٹی تھوڑی ملے کہ زیادہ ملے، فقر و فاقہ ہے کہ جو جس حال میں اللہ رکھے الحمدللہ، اللہ ایمان میں پکا رکھے اور اپنے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق دیتے رہیں مرنے دم تک، یہ بڑی دولت ہے. اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی دولت نہیں. تو دین کی سمجھ والوں نے ان کو سمجھایا، وہ تمہاری خرابی ہو، تم بڑے متاثر ہو گئے اس کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت سے. یہ تو اس کا تذکرہ کیا اللہ نے، اس منافق کا، اور اس کی قوم کا تذکرہ، قوم میں جو سمجھدار لوگ ہمدرد تھے ان کی رسیدیں بھی سمجھا دیں. اب پھر اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ اپنے باغیوں کو پکڑا بھی کرتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر پکڑنے کے انداز بھی اللہ کے عجیب ہوتے ہیں. اس منافق کو اللہ نے کیسے پکڑا؟ اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بھی وبدار الارض، ہم نے اس کو اس کی کوٹھی سمیت زمین کے اندر دسا دیا. اس بدماش منافق کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سازشیں کرنے والا فرعون کا اعلی کار، اس روشن خیال کو ہم نے کیسے پکڑا؟ فخسفنا بھی وبدار الارض، ہم نے اس کے گھر کے ساتھ اس کی کوٹھی سمیت ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا. وہ فوج نے بھیجی، زمین کو اللہ نے حکم دے دیا تھا اس کو نگل جا. فما کان لہ من فئت ینصرونہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں ہوئی، ایسی جماعت نہیں تھی، جماعتیں جس کے پاس بہت تھیں لیکن ایسی کوئی جماعت نہیں تھی، ینصرونہ، جس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کی پکڑ کے سامنے ایسی کوئی فوج نہیں تھی، کوئی جماعت نہیں تھی جس کی مدد کر کے بچا دیتی. وما کان من المنتصرین، اور نہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. نکو ایسی جماعت تھی، جماعتیں جس کے پاس بہت تھیں لیکن ایسی کوئی جماعت نہ ہوئی جو اس کو بچا لیتی اللہ کی پکڑ سے، اور نہ یہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. خدا نے اس کے مال سمیت اس بدماش کو اللہ نے زمین میں دسا دیا. جب زمین میں دسنا شروع ہو گیا تو وہ لوگ جو کل تمنا کرتے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی بہت دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے، آج یہ انجام دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہمیں بچا دیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانُوا بِالْأَمْسِ، اور صبح کہنے لگے وہ لوگ تمنون مکانو بالامس، جنہوں نے کل اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کے یہ آرزو کی گئی کی تھی کہ یا اللہ مکانو ہمیں، ہم بھی اس جیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسے تو نے قارون کو دی ہے. اس کا انجام دیکھ کر کیا کہنے لگے، یا وائکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر، ہائے ہماری بربادی، اللہ جسے چاہتے ہیں روزی وسیع دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے تنگ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے رہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑا مقبول ہے. آج پتہ چلا کہ یہ بات نہیں، کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی خدا کے یہاں بڑی عزت ملے گی، مقبول ہوگا. یہ روزی خدا جس کی چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. یہ کوئی مقبولیت عزت کی نشانی نہیں، اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ایمان، نبیوں جیسا ایمان ہو اور ان کی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں پہ عمل نصیب ہو جائے. دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام سے چچا بھائی ہے، کتنی بڑی دولت خدا نے دی، خزانوں کا مالک بنایا. اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، بڑی شان والے رسول ہیں، ان کا حال حدیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے لیے بستر تھا، بوریا تھا، اس بستر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. ایک مرتبہ مائی صاحب نے اس بستر کو دورا کر دیا، اے دورا ہو جائے ذرا نرم ہو جاتا ہے تاکہ نیند اچھی آئے، دورا کر دیا، آپ سوئے. آپ نے پوچھا یہ کوئی بستر نیا ہے، یہ کہاں سے لایا ہے، یہ کچھ تھوڑا نرم ہو گیا ہے؟ مائی صاحب نے فرمایا وہی ہے، میں نے دورا کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھا آرام ملے. فرمایا کوئی ضرورت دورا کر اسی طرح رہنے دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سونے کے لیے بستر بھی دی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر بھی نہیں تھا. خدا کی شان دیکھیے، سونے کے لیے بستر بھی نہیں تھا. خدا کا کلیم دیکھیے، وہ کلیم اللہ نبیوں رسولوں میں خاص شان رکھتے ہیں. رہنے کے لیے کچا مکان ہے، کوئی کوٹھی بلڈنگ نہیں، کوئی سامان نہیں. قارون چچا زاد بھائی ہے، کتنی دولت خدا نے دے دی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ دولت کا زیادہ ہونا یہ عزت کی نشانی، خدا کے یہاں مقبولیت کی نشانی نہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس دولت زیادہ ہے جناب تو وہاں بھی یہ مقبول ہوں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت کی نشانی، مقبولیت کی نشانی، اگر معزز کو بننا چاہتا ہے میری خدا کے ہاں عزت ہو، تو وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ہوگی، وہ دولت کی وجہ سے نہیں ہوگی، برادری کی وجہ سے نہیں ہوگی. میں فلاں خاندان سے ہوں، میں نبیوں کی اولاد ہوں، ولیوں کی اولاد ہوں، یہ بات نہیں ہوگی. وہاں ایمان کی پوچھ ہوگی، نیک اعمال کی پوچھ ہوگی. یہ خود قرآن پاک میں بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بتا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان نبیوں کی اولاد میں سے ہونا یہ اس کو اللہ کی بارگاہ کا مقبول نہیں بنا سکتا. اللہ کی بارگاہ کا مقبول بننا چاہتے ہو تو ایمان ٹھیک کر لیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، آپ کے صحابہ کا تھا، اللہ کے مقبول بندوں کا تھا، اور اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس کو عمل نصیب ہو گیا وہ خدا کی بارگاہ کا مقبول ہے. اور گھر میں کھانے کے لیے روٹی وسیع ہے کہ تھوڑی ہے، سامان ہے یا نہیں، بس اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی یہ. اب اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں، سارا قصہ سنا کر کے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جنت بنائی ہے جو تمہارا گھر ہے، ایک دنیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو جہاں بس رہے ہو، اور ایک آخرت ہے جس میں ہم نے جنت بھی بنائی دوزخ بھی بنائی، مجرموں کے لیے جیل خانہ بنایا دوزخ، اور اپنے بندوں کے لیے جو ایمان لے کے دنیا سے آئیں گے، جو دنیا سے ایمان لے کر کے آئیں گے، نیک اعمال لے کر کے آئیں گے، ان کے لیے ہم نے جنت بنائی. اور یہ سمجھاتے ہیں جنت ہم نے کس کے لیے بنائی ہے. اب جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت بنائی، ان کی پہچان کرواتے ہیں. یہ میرے بھی سمجھنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں کہ جنت کا مستحق کون ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ جنت آخرت کا گھر ہے. نجعلھا للذین یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر، جنت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے کہ میں بڑا بن کر کروں، اپنی بڑائی نہیں، وہ خدا کے دین کی بڑائی چاہتے ہیں. وہ ہم بڑے نہ بنے ہمیں اپنی بڑائی کی ضرورت نہیں، خدا کا دین بڑا ہے، اللہ کے دین کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ دنیا میں بالا ہو کر رہے تھے، کون رہے؟ ہم نہیں، خدا کا دین دنیا میں بالا ہو کر کرے، اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اللہ کے دین کی بالادستی چاہتے ہیں، دنیا میں خدا کا دین بالا ہو کر کرے. سارے قانون مٹ جائیں، خدا کا قانون زندہ ہو جائے، اللہ کے قانون کو غلبہ حاصل ہو، اپنی بڑائی نہیں چاہتے، وہ اللہ کے دین کی بڑائی چاہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا دین پھیلے، بس خدا کے حکم کو، خدا کے نظام کو بالادستی حاصل ہو. اور کیا؟ ولا فسادا، وہ شرارتیں نہیں چاہتے، شرارتیں نہیں ہوا کرتے، وہ ایسے گناہ نہیں کرتے جس گناہوں سے خدا کی مخلوق کو تکلیف ہو، وہ کسی کو دکھایا نہیں کرتے، ظالم نہیں ہوتے. یہ سمجھایا کہ آخرت کا گھر جنت ہم نے کس کے لیے بنایا ہے. ہم نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے. کس کی بڑائی پھر چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین کی بڑائی چاہتے ہیں. کیوں بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنی بڑائی نہیں، خدا کا دین بڑا ہے، اللہ کا نظام بڑا ہے، خدا بڑے، خدا کا قانون بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی بڑے ہیں، بڑے ہیں مخلوق میں کہ نہیں؟ اور نبیوں کی سنت اور طریقہ بڑا ہے. وہ اپنی بڑائی نہیں چاہتے، خدا کے دین کی بڑائی چاہتے ہیں. اور کیا؟ ولا فسادا، دنیا میں فسادی نہیں، شرارتی نہیں، ظالم نہیں. ایک شرط تو یہ ہے جنتی بننے کی، اور اسی پہ بس نہیں، دوسری شرط کیا؟ ولا عاقبت للمتقین. اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا نتیجہ ملے گا تقوی والوں کو. تقوی کہتے ہیں کہ اعمال بھی صالح ہوں. ایمان جب ٹھیک ہوگا تو اپنی بڑائی نکل جائے، نکلے گی کہ نہیں؟ خدا کی عظمت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب ایمان ٹھیک ہو جائے تو پھر آدمی کے دل میں اپنی بڑائی نہیں آتی، خدا کی عظمت، خدا کی توحید آتی ہے. وہ کہتے ہیں خدا بڑے، خدا کا قانون بڑا، خدا کا حکم بڑا، خدا کا نظام بڑا. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ کہ وہ تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ سمجھا دیا کہ جنت کے وارث کون ہیں، جنت کس کو ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں، اپنی بڑائی نہیں، دین کی بڑائی چاہتے ہیں، اور فسادی نہیں ہوتے، وہ ظالم نہیں ہوتے. تو یہ معلوم ہوا جو ظالم ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی پٹائی ہوگی دوزخ میں. ظالموں کو سمجھا دیا ظالم جنت میں نہیں جائے گا. یہ روشن خیال جو ظالم بنے ہوئے، اللہ ان کو ہدایت دے. آج لال مسجد کے طلباء پہ طالبات پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ اپنی بہادری دکھا رہے ہیں، ہم بڑے بہادر. ان ظالموں کو بھلا کون سمجھائے؟ او میاں، تمہاری طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی. اگر ان مظلوموں کو شہید کر دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو جنت میں بن جائیں گے، اور ان کا حشر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوگا، اور تمہارا حشر تمہارے یاروں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تمہاری یاری ہے. ان کی دوستی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے دین کے نظام کی بالادستی چاہتے. یہی قصور ہے نا کہ دنیا میں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، اور قصور ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں 60 سال ہو چکا ہے پاکستان کے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. پس رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ایک ظالم آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے کبھی تیسرا آتا ہے. اب ظالم بس ہو جائیں, خدا والے آئیں اور خدا کے نظام کو بالا دستی حاصل ہو ہمارے ملک میں. جب خدا کا نظام آئے گا انصاف آئے گا, آئے گا کہ نہیں؟ انصاف آئے گا, سب کی عزتیں بچیں گی, آبرو بچے گی, دولت بچے گی, جان بچے گی, مال بچے گا کہ نہیں؟ بس یہ قصور ہے اس جرم کی وجہ کر کے وہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں. ان ظالموں کو کون سمجھائے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جنت ان کو ملے گی جو اپنی بڑائی نہیں خدا کے نظام کی بڑائی چاہتے, اور شرارتی فسادی نہیں, فساد نہیں کرتے. ظلم فساد ہے, گناہ فساد ہے, وہ ظلم نہیں کرتے, ظالم نہیں ہوا کرتے, ظالموں کے یار نہیں ہوتے. اور پھر اس کے ساتھ متقی بھی ہیں, اعمال صالحہ کی پابندی بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے جنت ان کے لیے بنا دی ہے. اور پھر خدا اپنا ضابطہ سمجھاتے ہیں کہ قیامت میں جو ہم نیکیوں کا بدلہ, گناہوں کا بدلہ دیں گے کس طرح. فرماتے ہیں جو آدمی نیکی لے کر کے آئے گا ہم اسے نیکی سے بہتر بدلہ دیں گے. شریعت میں ہے کہ بہتر بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملے گا. یہ بہتر ہوا کہ نہیں؟ وہ نیکی ایک کی لیکن بدلہ ایک نہیں, کم از کم 10 گنا. اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا 700 گنا ملے گا, 7000 گنا ملے گا, 7 لاکھ گنا ملے گا. جتنا اخلاص زیادہ بدلہ زیادہ ملے گا. کتنا اچھا بدلہ ہے کہ نہیں؟ اور نیکییں یہاں مل سکتی ہیں, یہاں کمائی جا سکتی ہیں, مرنے کے بعد نیکی نہیں کمائی جا سکتی. فرماتے ہیں من جا بالحسنا, جو آدمی نیکی لے کے ہمارے پاس آئے گا فلہ ایرم منا, اس نیکی سے بہتر ہم بدلہ بہتر دیں گے. کتنا بہتر؟ کم از کم 10 گنا. وہ من جا بالسیئہ, جو گناہ لے کر کے آئے گا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو, گناہگاروں کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دیں گے, گناہوں سے زیادہ سزا کسی کو نہیں دیں گے. دیکھو اللہ کا کتنا بڑا عدل و انصاف. جو گناہ لے کر کے آئے گا گناہ کے برابر بدلہ دیں گے, زیادہ کسی کو نہیں دیں گے. لیکن جو نیکی لے کر کے آئے گا نیکی کے برابر نہیں زیادہ دیں گے. تو پھر مسلمان کو نیکی کمانی چاہیے گناہ کمانا چاہیے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے, وہ ایمان عطا فرمائے, وہ اعمال صالحہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے, آپ سب کو عطا فرمائے, ہر مسلمان کو عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ جنت کا وارث بنا دے. جن اعمال ایمان کی وجہ کر کے آدمی جنت کا وارث بنتا ہے, اللہ مجھے بھی ایسے اعمال کی ایمان کی توفیق دے, آپ کو بھی ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے. جو ظالم ظلم کرتے ہیں خدا ان کو توبہ کی توفیق دے. ہم ساری امت کے ہمدرد, ہم کہتے ہیں ظالموں انصاف کرو, خدا کی طاقت بڑی ہے, خدا کو نہ بھولو, اللہ کی پکڑ بڑی سخت, خدا کو نہ بھولو. جب اللہ پکڑیں گے, اے قارون کو پکڑا کسی نے بچا لیا؟ مال کے سمیت خدا نے دسا دیا, کون بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.